कही जाती है, सुनी जाती है, वे बातें केवल कहने की सुनने की नहीं है, उसमें ध्यान देना है और वो अपने काम में लानी है। जैसे मनुष्य जीवन का ये समय है, ये बहुत कीमती है, इसकी कीमत बता नहीं सकते, इतना कीमती है। इस समय को खर्च किया जाए तो मूर्ख के विद्वान हो जाता है, निर्धन धनी हो जाता है, एक आदमी के बीसों सैकड़ों आदमी हो जाते हैं, परिवार बढ़ जाता है, नाम संसार में हो जाता है, प्रसिद्धि हो जाती है, और वो क्या बात है, परमात्मा मिल जाते हैं। ये समय भगवान के लिए खर्च किया जाए तो भगवान मिल जाए। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, पालित होते हैं, संग्रहित होते हैं, ऐसे परमात्मा प्राप्त हो जाए, ऐसा ही समय है मानव का, अगर भगवान के लिए लगाया जाए। आप भाई बहन ध्यान दे, ये जो हम यहाँ बैठे हैं, ये इतना इतना समारोह हो रहा है, आपने ख्याल किया, उन महापुरुषों ने अपना समय भगवान को दिया है, और क्या बिल्कुल शुरुआत थी, हमारे जैसे वेद जैसे हम है, अपना समय भगवान में लगाया, तो भगवान में लगाने से कितना महत्व उनका हुआ, कितना संसार में एक बड़ा प्रभाव फैला, और कितने लोग परमात्मा में लग गए। मूल में क्या है कि अपना समय भगवान में लगाया, तो ये समय अपने पास में है, वो समय हमारे पास है मानव शरीर का, वो समय भगवान में लगाया जाए तो बड़ी भारी उन्नति हो सकती है हमारी, हजारों लाखों जीवों का उद्धार हो जाए, हमारा उद्धार करना ही क्या है। तो समय बड़ा भारी कीमती है, वो उम्र जा रही है, प्रतीक्षण जा रही है। भाई बहनों को ये पता है कि हम जी रहे हैं, ये मानते हैं जी रहे हैं, बस गांठ आ गई है, इतना जी गए, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जो उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, ये बात केवल कहने की नहीं है, सुनने की नहीं है, समझने की है कि जितनी उम्र आ गई है उतनी तो कम हो ही गई, उतनी तो मौत नजी आ ही गई, पक्की पक्की बात है। अब बाकी कितने इसका पता नहीं, पूरी आने पर मरना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम जी सके, वो हमारे जीने का समय खर्च हो रहा है और मौत के दिन नजीक आ रहे हैं, और परमात्मा की प्राप्ति की जो बात है वो धीमी पड़ रही है, लोग ही काम हम इधर उधर में समय जा रहा है। भादो बे बादो वृथा न खोजे कर कर दवाड़ो ऐसे ऐसे दारू बना दिया। साची जान गही थे गाड़ी ये झूठी झामर झोरी समझा। क्या हुआ? समय जा रहा है सजनों समय, और वो गया हुआ समय पीछा आता नहीं, और समय खर्च हो गया तो फिर जी सकते नहीं। अपने जो जी रहे हैं, हमारी उम्र के दिन बाकी है, श्वास बाकी है, उसी बल पर हम जी रहे हैं। कोई चतुराई पर, विद्या पर, योग्यता पर किसी पर नहीं है, और वे श्वास खर्च हो रहे हैं हरदम। आप बैठे हैं तो सोते हैं, तो काम करते हैं, तो नहीं करते हैं, तो अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, भले करते हैं, कुछ भी करते हैं। समय तो अपनी धुन में जा ही रहा है, मौत तो नजीक आ ही रही है। आप कुछ करें चाहे ना करें, सोते रहे बैठे रहे कुछ करें। इस वास्ते बड़ी सावधानी से एक भी श्वास खराब नहीं करना चाहिए। एक भी श्वास खाली न खोले के बीच किस तरह कलंक अंक धोए दे तो धोए दे। और अंधेरो पाप पुण्य सु भरी है देह, ज्ञान की तरह का चित्त जोई दे तो जोई दे। मांड का जन्म फिर ऐसो न मिलेगा मूड, परम प्रभु जी से प्यारो हो ले छिन्न भंग दे अटा में जन्म सुधार हो है। बीज के झमाके मोती पोए ले तो पोए, बीज चमोती कितनी देर हो बस। अरे इस समय बुरा जा रहा था, एक विश्वास खाली खोए नगर। यहां से अगर ये आप सावधानी ले जाओ तो बड़ा भारी काम ने आप कर दिया। खड़ा पे गए उस दिन से ख्याल गया अब समय तीर्थ नहीं खोए। भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हरदम सावधान रहो। समय खाली न चला जाए, श्वास खाली न चला जाए, भगवत भजन बिना समय चला जाए वो बड़ी भारी रीता समय है, बहुत नुकसान की बात है। समय खर्च होता है ये बड़ा नुकसान है, धन तो खर्च होता फिर कमा लोगे, बेटा भी मर जाए तो छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर पैदा भी हो सकता है, परंतु समय तो पैदा नहीं होता, समय तो उतना ही है, वो खर्च होता है। उनमें से ही दिन जा रहे हैं, ये दिन उनमें समय में ही जा रहे हैं, जो हमारे जीने का समय है उसमें से बन रहा है। आप चाहे भजन स्नान करें, चाहे संसार का धंधा करें, कुछ भी काम करें न करें, समय तो जा रहा है, मौत नजीक आ रही है। इस बात बड़ी सावधानी से नाम में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये अवसर है, नाम नाम की लूट है, लूट से कह दो लूट, पीछे ही पल जाएगी, प्राण जाएंगे छूट। तो सेवा करनी, दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, और भगवान का नाम, ये दो बात खास है मनुष्य के लिए। अगर ये दो नहीं है तो मनुष्य कहलाना लायक हो गए, मनुष्य कहलाना लायक नहीं है, पशु पक्षी जैसा कोई शरीर है, क्या फायदा हुआ? न भगवान का भजन करता है, न सेवा करता है। जीवत जैसे प्रेत, भजन बिना जीवत जैसे प्रेत, मरा हुआ मुर्दे की तरह है। राम जी रो सुमरण नहीं करता, रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता मुर्दा है। तो श्वास देते हैं श्वास तो धोखड़ी लेती है, भूखा क्या वो जीती है? धोखड़ी की सवाल है, धोखड़ी अपराध नहीं करती, ये अपराध करता है, असली पूंजी जो नष्ट कर रहा है। इस वास्ते भाइयों, सबसे हृदय से भगवान में लग जाओ, समय खाली मत जाने दो। गया वक्त नहीं आवे दूजी बारी, ये दोबारा आगा नहीं, ये जा रहा है। और शरीर खर्च होने पर जाना पड़ेगा उसी क्षण, फिर ठहर सकोगे नहीं। इस वास्ते जब तक शरीर है तब तक भजन में लग जाओ तत्परता से, सबका सब समय भगवान में लगा दो, सेवा में लगा दो, अच्छे काम में लगाओ, सावधान रहो। जैसे धन की पूंजी होती है, वो आदमी अच्छे काम में लगाता है तो सही है, नहीं तो बर्बाद हो जाता है। धन में खर्चा भी आवश्यक होता है, रोजाना का घर खर्चा होता है, इस तरह से घर में काम धंधे में समय खर्च होता है, वो घर का धंधा है उसमें धन खर्च हो रहा है। अधिक नींद जाती है तो चोरी हो जाती है वो समय की, समय रूपी धन की चोरी होती है। और पाप अन्याय करते हो तो डाका पड़ गया, धारा पड़ गया, ये धारा पड़ता है तो धन भी ज्यादा और मार भी पड़ती है। तो इस तरह से समय में खर्च भी होता है और पाप होता है, उसको डरना पड़ेगा। और मनुष्य जन्म का समय खर्च करके और नरकों की तैयारी करी, समय खर्च करके 84 लाख जीने की तैयारी करी, महान नरकों की तैयारी कर ली, खर्चा क्या किया मनुष्य समय, मनुष्य का समय। जिस समय खर्च करने से भगवान मिल जाए वो समय खर्च करके और खरीदा क्या नरक, दुख, संताप, जल, ये खरीदा, बहुत बड़ी भारी हानि करी है। कीमती समय तो समय तो खर्च किया, कीमती कितना कि जिस समय के बदले भगवान मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, अपना उद्धार हो जाए, दुनिया का उद्धार हो जाए, ऐसा समय खर्च किया और बदले में लिया क्या नरक, 84 लाख जोड़ी, दुख, संताप, ये खरीदा है, तो भाई ऐसा नुकसान ना हो जाए। बड़ी सावधानी से भगवान के भजन में लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो, समय खाली मत जा दो, खूब बड़ी सावधानी से लगाओ भगवान भजन, नहीं तो चाह तो समय चला जाएगा, चाहे मौत तक आ जाएगी भगत पर समय। आपको भी काम नहीं किया तो मन नहीं किया तो नहीं किया, किया तो किया है, करो सो काम और भजो सो राम। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि ऐसे समारोह में ये बात सीख लो कि अब हमारा समय बर्बाद नहीं करेंगे, जन्म तमकू में वृद्धा भगवान में समय चला गया, दूसरों की निंदा करने में चुगली में समय चला गया, ठगाई में दूसरों को धोखा देने में समय चला गया। समय तो बड़ा भारी कीमती है, जिसमें परमात्मा ले जाए वो खर्च किया और बदले में ये नरक, बड़ी भारी हानि करी, बड़ी भारी हानि। इस बात से सब समय सर्वेशु काले सु महामनुष्य भगवान कहते, सब समय मेरा सुमन कर। मानव शरीर तभी सार्थक है जब भगवान का भजन करे और दुनिया की सेवा करे, नहीं तो मनुष्य शरीर सफल नहीं होता भाई। मनुष्य शरीर है, देवता लोग चाहते, देवता लोग इस मानव शरीर में देवता लोग आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कमाई की जाती है, देवलोक में खर्च होता है, यहाँ किया हुआ पुण्य वहां क्षीणे पुण्य, मृतलोक मिशन थी वहां क्षीण पुण्य पर मृत्यु में आना पड़ता है, वो कीमती धन खर्च किया जाता है तो मतलब खर्च होता है, यहाँ कमाया जाता है। जैसे खेत में कमाते हैं घर में खाते हैं, ऐसे स्वर्गाधिक में पुण्यों का फल भोगते हैं, वो पुण्य करते हैं मनुष्य शरीर में, तो मनुष्य के शरीर के किए हुए पाप और पुण्य भोग जाते हैं, पापों का फल नरकों में भोगा जाता है, पुण्यों का फल स्वर्ग में। दोनों से ऊंचे उठकर भगवान की प्राप्ति कर ले तो सदा के लिए जिंदगी मिल जाए, सदा के लिए सबका। मनुष्य शरीर की बहुत महिमा इस वर्ष गाई गई है कि अनंत जन्मों के पाप नष्ट करके और महान आनंद की प्राप्ति कर ले, कि जिससे बढ़कर कोई आनंद है ही नहीं, जिससे कोई बढ़कर लाभ नहीं है, उस लाभ की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से समय भगवान में लगावे, एक बात। दूसरी बात, आपस में प्रेम का बर्ताव रखो, खटपट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। प्रारब्ध का दुख होता है वो तो बीमारी आ जाए, घाटा लग जाए, घर में कोई मर जाए तो बीमारी का दुख वो तो है प्रारब्ध का, और लड़ाई झगड़ा करके कड़ा कर लेना ये है मूर्खता का, ये प्रारब्ध का फल नहीं है। महान दुख तैयार कर दे रहे हो जान करके, तो जान कर दुख मत करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, लड़ाई झगड़ा क्यों करो, क्या दुख संसार में कम है? एक दाई के सरकार काम शुरू कर दिया इतना, इस वास्ते आप सब प्रेम का बताओ, एक एक का हित। ते प्राप्तवंती माम एव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित के समान कोई पुण्य नहीं है, दूसरों का पतन करता है, दूसरों को दुख देता है, इसका अधमता नहीं है। लगा नीच बना है जो दूसरों को दुख देता है। अरे भाई सुख दो तो सुख दो, तो दुख क्यों देते हो? लड़ाई झगड़ा करके नया नया नया दुख क्यों पैदा करते हो? सावधान रहो। एक ने कह दिया तो चुप सुन लो, एक एक कही दूसरे मानी, गौर के दोनों ही ज्ञानी, और एक एक कही उठापी गौर के दोनों ही पापी। तो पर प्रेम का बताओ, आदर का बताओ, सत्कार। थोड़ा दिन रहना है और संसार में ज्यादा दिन रहना नहीं। आप इतनी दुनिया देखते हो, कोई एक आदमी में देखा 500-700 वर्षों का जो मौत भूल गई और बैठा हो यहाँ पर, ऐसा देखा हो? ये बोली नहीं होती है। 50-60-70-100 वर्ष के भीतर भीतर कम शौत हो जाती। आज तो 70-80 के भीतर भीतर प्राय लोग चले जाते हैं। तो अपनी उम्र कितनी है, अब आई है, उसके बाद में कितनी होगा? कोई 500-700 वर्ष की उम्र है रही, थोड़ी सी उम्र रह गई है। वो लड़ाई झगड़े में क्यों हो, पाप करने में क्यों हो, अन्याय करने में क्यों हो, दूसरे को दुख देने में क्यों हो? तो उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो सबकी सेवा कर सकता है, देवताओं की सेवा कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है, और दुनिया की सेवा कर सकता है, जीव जंतुओं की सेवा कर सकता है, मनुष्यों की सेवा कर सकता है, भूत प्रेत पिशाच को भी तर्पण कर सकता है, उनको दान दे सकता है। मनुष्य में ऐसी एक ताकत है, कल कहा था ना, भगवान को अपना कह सकता है, भगवान को अपना सकता है। ये शक्ति मनुष्य में है और में नहीं है। तो वो शरीर मिला हुआ है और वंचित रह जाओ तो बड़ी भारी हानि है। यह चेद अवेदी सत्यम अस्थित नो चेद या वेदी महती विनष्ट। यहाँ अगर समय खराब हो गया तो महान हानि है, बड़ी भारी हानि है। इस वास्ते बड़े सावधानी के साथ रहा समय है, जो चाहे काम कर रहे हो, एक आपका उपकार करो, सुख पहुंचाओ, कम से कम दुख मत पहुंचाओ। तन कर मन कर वचन कर देतन का दुख, तुलसी पातक धरत है देख तुलसी के मुख। तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। दुख दीने दुख होते, सुख दीने सुख हो, दुख लोगे तो अपने बात दुख में तैयारी हो जाएगी, और सुख दो तो अपने बात बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। इस वास्ते अब बस गया समय है, वो परोपकार में दूसरों के हित में लगाओ, जो कल्याण हो जाए। अब समय बहुत थोड़ा रह गया है, समय का पता नहीं है। समय चला गया तो खर्च हो गया, वो तो पता है आप और हमारे सबको। 25-30-40-50 वर्ष आ गए, उतना तो खत्म हो गया है। अपनी उम्र में से जितनी उम्र आ गई उतना खर्च तो हो चुका, और बाकी कितना है पता नहीं है। तो रहा हुआ समय है, किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई मत करो, किसी को बुरा मत चाहो। ये तीन बात अगर याद कर ले आप, बहुत लाभ की बात है। यहाँ से सीख कर चले जाओ, किसी का भी हृदय से बुरा नहीं चाहना, किसी का भी बुरा नहीं चाहना। भला करो, हो सके तो, ना करो तो कम से कम बुरा तो मत चाहो। हृदय से किसी का बुरा नहीं चाहना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सब सब निरोग हो जाए, सबके घरों में आनंद मंगली मंद होता रहे, किसी को दुख ना हो, ऐसी भावना अपने शुद्ध बनाओ। दुनिया सुखी होगी नहीं पता नहीं, आप सुखी हो जाओगे, आपकी नीयत सुख होगी, आप सुख हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते दूसरों का हित हो, किसी का अहित न हो, हृदय से भी किसी का बुरा मत चाहो, और किसी को बुरा भी मत समझो। आदमी भगत पर किसी परिस्थिति में आकर बुरा काम कर बैठता है, पर वो आदमी बुरा है ऐसा मत समझो। बुराई भूल से हो जाती है, क्रोध से हो गई, कामना से हो गई, लोभ से हो गई, किसी परिस्थिति में पड़कर बुराई हो गई, पर वो बुरा है ऐसा मत समझो, क्योंकि मूल में परमात्मा का अंश है, साक्षात परमा का अंश है, तो बुरा नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, शुद्ध है, चेतन है, सहज सुख राशि है, ईश्वर बुरा है नहीं। ईश्वर कोई बुरा है ऐसी धारणा मत करो, अपने पर भी ऐसी मत करो कि मैं बुरा ही हूँ। बुराई आ गई इसको दूर करना, जैसे बीमारी आ जाए तो उसको दूर करता है, ऐसे अपने में कोई बुराई आ गई तो उस बुराई को दूर करना है। किसी में भी बुराई कायम मत करो, दूसरा कोई बुरा है ना अपने में कायम करो मैं बुरा हूँ, गलती हो गई बुराई हो गई अब नहीं करेंगे अपने। तो किसी का बुरा न चाहो, किसी को बुरा न समझो और किसी बुराई न करो, हो तो भलाई करो भाई, हो सके तो भलाई, बुराई क्यों करो। सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र का हित हो, हृदय में चाहिए भी सब सोगी हो, दुख देता हो कष्ट देता हो उसका भी बुरा मत चाहो। दुख देने वाला आपको बुरा लगता है, परंतु दुख देने वाला बुरा नहीं है, दुख देने वाले आपके पापों का नाश करता है। आपको जो कष्ट होगा आपके पापों का नाश होगा, इस वास्ते दुख देने वाला पापों का नाश करता है, इस वास्ते वो बुराई कर नहीं सकता। परमात्मा के जीते जागते रहते हुए भी कोई किसी का बुरा कर सकता है? शास्त्र में आता है सर्पाणांच खलानांच वृद्धव्यापहारिणाम अभिप्राय न सिद्धिंती तेने तुम बदलते जगत। सांप है, दुष्पुरुष है, चोर है, डाकू है, इनकी मनचाही होती नहीं। चोरों की डाकुओं की मनचाही हो जाती किसी बात धन रहने नहीं है, किसी को सुख न जीने नहीं। क्या अभिप्राय न सिद्धिंती, इनके अभिप्राय सिद्ध नहीं होते। इस बात से आप निर्धक रहो, डरो मत, निर्धक रहो और भगवान को याद करो, सेवा करो। दो बात खास मनुष्य मात्र की दिन है, ये दो बात नहीं तो मनुष्य बना उसमें नहीं है। सर्वभूत हिते रता सबका हित, सबका हित कैसे हो, सब भला कैसे हो। अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा सज्जनों, बुरा चाहने अंतःकरण मेला हो जाएगा। कर तो कुछ सकोगे नहीं, अपना अंतःकरण मेला कर सकते हो बुराई करके। इस वास्ते यहाँ आए हो तो ये बात नहीं कर जाओ सब भला, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, घर में भी कड़ा मत होने दो, लड़ाई मत होने दो। शाम की वक्त में थोड़ी देर कीर्तन करो, नहीं तो 7 दिन से 1 दिन रविवार दिन कैसा कर दो, उस दिन कीर्तन करो, आपस में एक एक नमस्कार करा दो, खटपट हो जाए तो वो मिटा दो। ये भारत वहां भारत हुआ है ना, थोड़ी सी बात नहीं हुआ है। एक द्रोणाचार्य महाराज को प्रसिद्ध राजा ने, वो कौन राज था, उसे कहा मैं आधा राज दूंगा आपको, क्यों बड़े भाई भी थे पिता भी थे, इस वास्ते एक बात करी इतना दूंगा। काल पाए अग्रत मयो भयो प्रसिद्ध मेरे बाप, यज्ञसेन पांचाल को भयो निमित्त बाप, यज्ञसेन खुद राजा हो गया द्रौपदी का पिता। तो द्रोणाचार्य विचार नहीं किया, द्रोणाचार्य कुछ जाएगी कोई विचार नहीं, मैं दिया तो कोई बात नहीं। बात क्या थी ध्यान देना, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य महाराज का पुत्र, माँ का नाम था कृपी, कृपाचार्य थे कौरवों के कुल गुरु, उनकी बहन थी, उसके साथ ब्याह हुआ द्रोणाचार्य का, उससे पैदा हुआ है अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा खेलता खेलता बच्चों के साथ चला गया, तो बच्चे अपने माँ के वहां दूध पी रहे थे, तो बालकों को दूध पीते दे करके दौड़ के माँ के पास, माँ मैं भी दूध पीऊंगा, बालक मैं भी दूध पीऊंगा। मान के बेटा गाय है नहीं, दूध कहा से लावे, हमारे गाय नहीं, क्षत्रियो के गुरु थे वह छात्र धर्म शस्त्र से विद्या, द्रोणाचार्य बहुत नामी विद्वान थे, एक पांडवर कौंडव विद्या, बहुत लोग क्षत्रियो के पास धन विद्या सीखे है। गाय नहीं थी घर में, तो ज्यादा कहा तो कृपी ने कहा महाराज बालक कहता है कि मैं दूध पीऊंगा, दूसरे बच्चों को दूध पीते देखा तो मन में मैं भी दूध पीऊं, तो आप तो क्या करे, माँ कुछ और कहा तो माँ मैं दूध पीऊंगा, तो आप दूध गाय भी नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं। द्रोणाचार्य महाराज गए, वह यज्ञसेन गया द्रुपद के, वह गए तो बाहर से कहा भाई द्रुपद तुम्हारा मित्र द्रोणाचार्य आया है, तुम्हारा मित्र है कौन है बोलो आया। तो वह हंसी करी, देखो मैं राजा तू छत्रधनी किनो हंसी को मंद, हंसी उड़ाई देखो जी हमारे मित्र है, देखो देखो तुम दस डाल देखो ढंग ढंग पहन तो पूरा कपड़ा है नहीं, मेरा मित्र है मैं राजा कहा ये कंगला, वो भूल लगी द्रोणाचार्य बहुत भूल लगी। द्रोणाचार्य आ गए, आगे कहा चलो अपने यहां से नहीं रहेंगे, इसके राज्य में नहीं रहेंगे। तो कहा जाओ कृपाचार्य के पास गए, साला के पास जाओ, कोई संबंध है वहीं जाओ आज और कहां जाए, तो वहां रहने लगे। वहां बच्चे खेलते थे, ये कौरव पांडव है ना, पांच पांडव थे, सौ कौरव कुरुवंशी अपने दुर्योधन आदि खेलते थे, तो ये गुल्ली डंडा खेलते थे, इली बिल्ली गुल्ली डंडा ये खेलते थे, तो वो एक जौ की तरह बनाए हुए डंडा, तो वो बड़ गई कुएं में, अब चलते कुएं छोरा घूमे। द्रोणाचार्य सोच जा रहा है क्या करते हो छोरा, क्या क्या करते हैं हमारे, तो खेलने के लिए मिली पानी में गिर गई, वो पड़ी वो पड़ी, तो तुम्हारे में क्षत्रिय नहीं है क्षत्रिय क्षत्रिय सब ही जोर थोड़ा चला गया, पर युद्ध हो रहा है क्या, तुम क्षत्रिय होकर करते हो, क्षत्रिय क्या करे महाराज, बल लगा था बल थोड़ा ही है, तो एक क्षत्रिय विद्या जानते है विद्या, उन्होंने महाराज धनुष लेकर और बाण मारा, एक उस पर चर चर चर डंडे की तरह ऊपर बांस तरह आ गया, मैं लकड़ी के ऊपर बाण बाण पर बाण बाण इतना जल्दी से लेगा जो डंडा हो गया थे इतना ही उसने निकाल ले हो गया। ये जान विष्णु जी गार बात करी, महाराज ऐसा एक ब्राह्मण आया है, फिर उनको रख लिया, तो पढ़ाने को क्या महाराज आप पढ़ाओ बालकों को सिखाओ, दंतु विद्या सिखाई सिखाई, तो जो मन में दुख होता है वो बात हो ही जाती है गाड़ी, मैं कैसे आया कि द्रुपद का राज छोड़ आया हूँ, उसने गाय देने का एक आधा राज्य देने का कहा था, राज पाए गाय ने तो हांसी थी की नहीं है, पर तो देना था राज्य तो गाय राज्य गाय नहीं दी, तो कहा महाराज अब उसको युद्ध करेंगे, तो दुर्योधन गया जो वो हार गया, फिर अर्जुन ने कहा कि मेरे को हुकुम हो जाए, तो कह देखो द्रोणाचार्य मारी मित्रता है, अग्नि अग्निवेश अग्निवेश नाम ब्राह्मण के पास हम दोनों पढ़े हैं, हमारा सहपाठी है गुरु भाई है, कोई मारना नहीं है, बांध कर ले आओ फिर बात कर देंगे हम, तो अर्जुन गया जीत के बांध कर हाजिर कर दिया और कहा कि तू कहता था ये ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण के सिवाय तेरे को हिमायती होला कोई छुड़ाने वाला हो तो, उसको ब्राह्मण कहता था, तो उसे कहता कि भी इसने कहा था इसने कि मैं आधा राज्य दूंगा, अब हमारा राज्य हो गया आधा राज्य दियो, आधा राज्य अपने ले लिया, तेने तेने नहीं दिया मैंने दिया राज्य तेरे को आधा, उसने बहुत जलन होगी मन में, मेरा क्षत्रिय में तिरस्कार किया आधा राज्य दे दिया, याद रुपया नाम करे ब्राह्मणों से जिग कराया कि कौरव पांडवों का नाश कैसे हो, बात इतनी मूल में गाय नहीं रही तीसरी बात ही बात यज्ञ किया जिसमें दृष्ण द्रौपदी पैदा हुए कि ये द्रौपदी साथ नाश कर देगा शर्मा दृष्ण द्रोणाचार्य को मार देगा, यज्ञ से पैदा हुए, तो मूल में बात क्या थी इतनी बात छिट्टी सी बात, अब गाय दे देते क्या बढ़ते भविता था, सारे अक्षोल सेना मरी अक्षोल, तो ये आपको इस वास्ते सुनाइए कि घर में थोड़ी सी खटपट हो तो चटपट मिटा दो, वो नजर भारत का रूप धारण कर ले, थोड़ी सी बात बहुत बड़ी भारी काम हो जाए, इस बात घर में कड़ मत होने दो, लड़ाई मत होने दो, माफी मांग लो और प्रेम कर लो आपस में, लड़ाई मत होने दो, इस बात घर में प्रेम रखो, प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव, बड़ों के चरणों में रोजाना नमस्कार करना, प्रेम बढ़ने के लिए क्या करे कि बड़ों के चरणों में नमस्कार करे, अपनी जेठानी है, बड़ी नंद है, सास है, उनके चरणों में रोज नमस्कार करना। करते हो कि होली वाले करते हो तो रोजना करो, नित हमें सुबह शाम दोनों भक्त बड़ों के चरणों नमस्कार। सुन लो भाई, घर में बड़ों के चरणों में रोजाना नमस्कार करना, नमस्कार से रामदास काम कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। नमस्कार बड़ा भारी महत्व, महाराज ने कहा है कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। तो बड़ों के चरणों नमस्कार, भाई लोगों को ऐसे ही चाहे कि बड़ों के चरणों में नमस्कार करे, अपना काका है, बाबा है, पिता है, दादा है, बड़े उत्सवों में नमस्कार करना, ब्राह्मण है, साधु है, गऊ है, सूर्य भगवान है, वो नमस्कार करना। नियम से कर दो, आज से ही सुबह से ही बस नियम बता रहे, बड़े उत्सवों में नमस्कार करना। ये नमस्कार का नियम ले लो, घर में कड़ाई नहीं होगी, दिन में कड़ाई हो जाए शाम को नमस्कार करते ही मिट जाएगी, रात में खटपट जाए सुबह नमस्कार करते फिर मिट जाएगी, और खटपट हो तो फिर अलग दूर हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, पर आप उसमें खटपट मत रखो। छोटी सी खटपट थोड़ी सी कड़ाई बड़े भारी काम करती है। जैसे महाभारत का युद्ध हो गए, एक गाय देने को आधा राज्य देने को कहा था, दीनी ने ये गाय भी, इस कार से खटपट हुई। इस बात घर में खटपटी मत होने दो, लड़ाई मत होने दो। आजकल लड़ाई का बड़ा बड़ा है घर में, बोतों को लेकर के कितनी कड़ाई हो रही है, कितना बैर हो जाता है, कितनी खटपट हो जाती है। लोग तो कहते हैं हम एकता करते हैं, हम कहते हैं एकता पर जोर लगे, एक एक हो गया, बाप दूसरे में बोलते थे, बाप बेटा दूसरे में देता है, और स्त्री और में पीती रही, हर घर में लड़ते आपस में, एक घर में बैठे बैठे लड़ाई करते हैं, एक चीज है उसकी चीज है, बहुत खराब काम है, बहुत खराब जमाना है। सावधान रहो भाई, अपने लड़ाई मत करो, और एक दो मन नहीं मिलता अलग हो जाओ, साथ में रहो तो प्रेम के लिए, अलग हो तो प्रेम के लिए, आपस में बड़े प्रेम से बताओ। काम धंधा है एक एक से गाड़ी करो, मैं करूं काम आप नहीं मैं करूं, काम धंधे में चीजना जबती करो तो गाड़ी मिट जाएगी। दो ही बात है, चीज वस्तु तो लड़े में मैं लू, अरे काम धंधा परिश्रम तुम करो, इससे लड़ाई होती है, इसको उल्टा कर दो। काम धंधा मैं करूँ आराम आपको, तो दूसरों को आराम देना और काम धंधा अपने करना, प्रेम हो जाएगा। तो नमस्कार करना जो जरूर, कितनी बढ़िया बात है। तो घरों में कड़ाई नहीं हुई, लड़ाई ना हो, प्रेम का बर्ताव रहे, कैसी बढ़िया बात है। तो इस वास्ते सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, स्नेह का बर्ताव, ऐसा करो घर का सुधार हो जाए, आप घर पवित्र हो जाए। सत्संग करने वाले अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, बताओ। और वो तो सुनने को नहीं मिलती, श्रवणाया भी वो फिर यौन लभ्य, सुनने के लिए भी नहीं मिलती, भी क्या करेंगे बेचारे। इस वास्ते प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव करो। यहां से जाओ तो घर में कड़ा नहीं होने दो, लड़ाई मिट जाए। हमने तो चतुर्मास कहीं किया है तो लोगों ने कहा कि हमारे गाँव की कड़ाई मिट गई सत्संग करने से, ऐसी बात हुई है। सज्जनों का सत्संग करने से कड़ाई मिट जाती है, शोक मिट जाता है, चिंता मिट जाती है, हलचल मिट जाती है, शांति मिलती है, मुफ्त में, कौड़ी एक खर्चा नहीं, और बड़ी शांति, आपस में कड़ाई नहीं मिलती। गांव की कड़ाई मिटी, गांव की चातुर्मास किया जिसने लोगों ने मेरे को कहा है हमारे घर की कड़ाई मिटी, गाँव की कड़ाई मिट गई। तो सत्संग करने से बहुत लाभ होता है, तो रोजाना सत्संग करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो। बड़ी सस्ती पुस्तकें मीरा प्रेस में छप रही है, वो आप पढ़ो रोजाना, घंटा दो घंटा रोजाना पढ़ो, और कीर्तन करो घर में, भगवान नाम का जप करो, घंटा डेढ़ घंटा अपना नाम जप करो, कीर्तन करो, और सत्संग की बातें करो, जैसे वायुमंडल शुद्ध हो जाए, भूत प्रेत पिशाच आदि कोई नहीं आएगा। जहाँ शुद्ध वायुमंडल रहता है वहाँ भूत प्रेत पिशाच आते नहीं, ये मलिन जितने है भूत प्रेत पिशाच कोई नहीं आएगा नहीं, ये अशुद्ध जगह आते हैं, अपवित्र जगह आते हैं। नर राजा मैं भी कलयुग प्रवेश करने के लिए वर्षों की चिंता करता था, अधिक प्रवेश किया। एक दिन सोम पेशाब करके आके हाथ धो लिया, पैर नहीं धोया तो कलयुग प्रवेश हो गया। पुत्र में अशुद्धि आते ही आफत आ जाती है। बड़ी पवित्रता रखो जिससे कि कोई कलह नहीं हो, कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं आवे। शुद्धि रखो, नाम जपते रहो। नाम से पकड़ने वाले, भजन करने वाले गृहस्थों के खेत में नहीं आते। और खड़े पे में भूत कमावे लोग, भूत प्रेत आ जाए खड़ा पकड़ बंदा भूत निकल जाएगा, भूत प्रेत आता नहीं। तो ये सब से पवित्र बनाते महाराज, पवित्र बनाने वाली चीज है। रोज ना करो भगवान के नाम का जप, भूत प्रेत पिशाच नजीक नहीं आएगा, शुद्धि रहेगी। चाहे राम रेखा का पाठ करो, संत और वाणी का पाठ करो, और वाणी का पाठ करो तो भूत प्रेत नहीं आएगा। ऐसे खेत है, गांव, ऐसे घर घर देखे है मैंने, भूत प्रेत नहीं आता, वहां आते ही नहीं। भजन करने वालों के खेड़े में ढाणी में एक बात देखी, कोई ढाणी के खेत में भूत प्रेत नहीं आता, कोई आवे तो पड़ जाता है, निकल जाता है। वो भरू साखर बात देखे महाराज, वहां ठाकुर का मा जी जगह भूत नहीं आ गई। गेड़ू की बात है तो वह ले आया, जो पड़ गया जो बाहर निकल के बाहर खड़ी, मतलब डर लागे मंदिर है भीतर नहीं आ सके। गुरु रामगर की बात है, अपने घर से रोटी वही मंगाई, रोटी खाई, बाहर जाऊ तो मतलब लग जाएगी वह। तो जहाँ भजन स्मरण होता है वहां मल चीज आती नहीं, महामारी आती नहीं, प्लेग आते नहाते नहीं। लोगों की सहायता है तो भगवान का भजन करे, कल्याण होता है। प्रत्यक्ष बात है ये भजन के प्रभाव की बात। तो भगवान के नाम का जप करो। सजनो राम दड़ी चौड़े पड़ी सब खेलो आए, दावा नहीं संदास जीते सो ले जाए। ऐसे घरों में प्रेम रखो, नाम जप कीर्तन करो, एक एक शिक्षा दो, बालकों को भी शिक्षा दो, उनको भी नाम लगाओ। भोजन करना हो तो माँ फेर ले, माँ ऐसे कर दो, माँ फेर बड़ों से नमस्कार करो, माँ फेरो, वो यू कर अच्छा माँ फेर। बच्चों को सिखाओ, ये बालकपन की शिक्षा बड़ी काम आती है। जो अच्छे अच्छे महात्मा संत हुए हैं उनकी माताएं बड़ी अच्छी हुई है। माता का ही भाव विशेष बालक में आता है। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं थोड़ा थोड़ा थोड़ा आता ही है। तो जितने अच्छे महात्मा संत हुए हैं उनकी माताएं बड़ी भजन करने बड़ी अच्छी थी। वो माँ का दूध पिया है तब भाई मेरे संत बने हैं। तो बहनों माताओं को चाहिए अपने बच्चों को जन्म से ही शिक्षा दे, उनके सामने अच्छी चेष्टा करे, अच्छा करे, तो बालक अच्छे बने तो आपका वंश का वंश पवित्र हो जाए, वंश का नाश नहीं करना। वो ये परिवार नियोजन आदि है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही हत्या करने वाली चीज है। हिंदू है मुसलमान बनाए कि मुस्लिम के ईसाई बने खत्म करे, इधर जन्म नहीं देना। गायों को तो मार कर खत्म कर रहे हैं, अरे हिंदू है जो जन्म नहीं दिए ना, जन्म ही तो जन्म नहीं दे मरेगी मौत, और मर तो जाएगी, जन्म नहीं गए तो खत्म हो ही जाएंगे, और कत्ल ही कर दिया जाए और मर भी जाएंगे। तो गाय हिंदू और गाय दो पर बहुत आफत आई हुई है, बचाओ आप वंश को और भगवान में लगाओ, स्वयं लगो भगवान में, उनको भी लगाओ जिनसे पवित्र हो जाओ, अंतर्मन पवित्र हो जाओ, निर्मल हो जाए, आपका वंश वजह बच जाएगा। नहीं तो बड़ी खतरनाक बात है। इस वास्ते सज्जनों सरकारी काम करो, गायों का पालन करो। मैंने सुनी है, देखी है, नागौर पट्टी में सामान जमाना हुआ है, घास है, खेती अच्छी है, गायों को निकाल दिया, 5-10 कोस ले जा छोड़ दी गायों को। ये दशा हुई है यहाँ, हमारे साधु गए लाए, 2000 गाय लाए थे, फिरती हुई। अब खेतों में जाए, खेतों में मारे तो डंडा पड़े, और कसाई से कसाई चले जाए। इस वास्ते आप लोगों से विशेष प्रार्थना है, गायों का पालन करो। खेती का और गाय का बड़ा संबंध है, खेती से पुष्ट होती है गाय, तो घास है धीरा है उसका पैदा जाता है। और गाय से पुष्ट होती है खेती, गोबर करती है गोमूत्र करती है उससे खेती पुष्ट होती है। सौ सौ वर्ष की डाली जिसमें खेत निकलता है रोजाना नया रहता है, पर गाय बैठती है वहाँ गाय वो गोबर फिरता है, इस वास्ते जमीन खराब बोधी नहीं होती, फल पुरानी नहीं होती। आजकल की खाद है बोधी खराब हो जाती है। आजकल की खाद देने से एकदम में बबका होता है, पर दो तीन वर्ष के बाद में वो खराब हो जाती है। विदेशों में जमीन खराब हो गई जिसे गायों का गोबर यहाँ से ले जाते हैं किलो डेढ़ किलो रुपया किलो रुपया डेढ़ किलो रुपया किलो। बम्बई में जहाज जल के भर भर करके गोबर ले जाते हैं अपने देशों में और यहाँ के गायों काटते हैं खत्म कर रहे हैं और वहाँ की खाद ला करके अपना खेत खराब कर रहे हैं। खेती करने वाले कई कर्षा मर गए, ट्रैक्टर लाए अब तेल डाइजे कोई पैसा चाहिए कर्जा हो गया सर ऊपर और जमीन में पैदा होनी बंद हो गई तो वो खाद खराब हो गई, खाद कर दी जमीन खराब, अब उसमें उपजता नहीं तो जान कर आप घात करके मर गए 40-50 के थे कृषा अखबार में इस बात आई है। तो ये बड़ी खराब है, गायों को रखो, गाय खेतों में बैठेगी तो खेती पुष्ट होगी आपको ये दस नहीं होगी, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो गाय का पालन करो, घर में गाय है बर्द है गाय को ट्रैक्टर कितना दिन चलेगा, तेल खत्म हो रहा है जो विदेशों से तेल आता है या भी निकलता है वो तेल जो जिसमें ट्रैक्टर चलते हैं वो तेल खत्म हो रहा है, खत्म हो जाने के बाद में ये खीरा क्या काम आएगा। तो घर के बैल हो घर की गाया हुए तो कितनी बढ़िया बात है, कहती वो स्वतंत्र देश था और देश की बड़ी दुर्दशा होती है। इस वास्ते सज्जनों आप लोगों से कहते गायों का पालन करो, गायों की रक्षा करो, खेती करने वाले ही गायों की रक्षा कर सकते हैं, शहर कर बैठने वाले नहीं कर सकते। खेती का गायों का बड़ा प्रसम्बंध है, इस वास्ते गायों का पालन करो, बछड़ों का पालन करो। बछड़ा होता है तो लोग दूते नहीं गाय को, बछड़ा पैदा करते हैं, यहाँ के आपके देश के बछड़ा नाम ही होते हैं गोरों से तेज ऐसे बछड़ा होते हैं यहाँ के, और ये भी गाय छोड़ रहे हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है। ऐसे कीमती बछड़ा जिस घरों में होते हैं वैसी गायों को आप छोड़ देते हो, ऐसा मत करो। सबके साथ प्रेम का आदर का प्रताप करो, गायों का पालन करो, पशुओं का पालन करो। धर्म एवं तो अंति धर्मो रक्षति रक्षित, आप गायों का पालन करोगे तो आपका पालन होगा यार, आप पशुओं का पालन नहीं करोगे तो आपका पालन नहीं होगा, खेती नष्ट हो जाएगी फिर कैसे करोगे काम, अन्न पैदा कैसे होगा, यार खेती करने वाले जन्मेंगे ही नहीं तो खेती करेगा कौन। लोग तो कहते हैं परिवार नियोजन में खाएंगे क्या, हम कहते परिवार नियोजन करो तो खाएंगे क्या, खेती करने वाले ही नहीं रहे अनाज पैदा कैसे होगा। गांव में ऐसी रिपोर्ट मेरे को मिली है कि दो बालक थे मर गए, बूढ़ा बूढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, अब एक बालक दो होगा बंद कर दो, बहुत बड़ा भारी नुकसान है, मामूली नुकसान नहीं है। अरे बोट का जमाना उसमें संख्या घटा रहे हो, अरे दूसरे विरुद्ध में संख्या बढ़ रही है, वो संख्या बढ़ेगी फिर वोट होगा तो उनका राज्य होगा तब क्या दशा होगी, पहले विवाद क्या दशा हुई है, विरोधियों की संख्या बढ़ने से मंदिर आपके नष्ट कर दिए, पुस्तक आपके नष्ट कर दी, बहन बेटी को आपको ले गए, ऐसी दशा अब वही दशा होने वाली है। अगर इस तरह से साथ चले तो बड़ी खतरनाक बात है, बहुत नुकसान है। इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, परिवार नियोजन मत करो, गर्भपात करना तो बड़ा भारी पाप है, यह पापम ब्रह्म हत्या महापाप है ब्रह्म हत्या, उसे दुगुना पाप है गर्भपात का। गर्भ में बालक होता है उसको भागवत में ऋषि कहा है, ऋषि वो मंत्र द्रष्टारा मंत्र देखने वाला ऋषि है, वो देवहूति माता को कपिल देव जी महाराज कथा सुनाते हैं, उसमें गर्भ में बालक है उसको ऋषि कहा है, ऋषि महात्मा। 100 जन्मों की बात याद होती है उसको, तब घबराता है। आपने संतों की चेतावनी सुनी है, गर्भ चेतावनी, तो वैसे बालक है वो, तो उसके पत्नी कह रहे हैं गर्भपात कर देना बहुत बड़ी भारी हत्या है। गर्भपात करने वाले घर का पानी नहीं पीना चाहिए, मैं तो जान जाता हूँ। कहते तो हूँ भिक्षा तो लेगा भाई, जिस घर में गर्भपात किया उस घर की भिक्षा मत देना, उस घर पानी भी मत बनाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बड़ा भारी पाप लगता है। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्न भी खराब हो जाता है, वो अन्न खाने से पाप लगता है, अन्न खाने से। गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले, देखने से अन्न खराब हो जाता है, वो खाओ तो पाप लगता है, इतना बड़ा भारी पाप है। तो इस बात से इसका तो मुंह ही नहीं देखना चाहिए। यद पापम ब्रह्महत्याया दुगुणं गर्भपात ने प्रायस्तत्वागो भी दिखे थे, बहुत पापन है उसके दर्शन के, दर्शन करने से ही पाप लगता है। इस वास्ते ऐसी हत्या मत करो, याद रखो। कृपा करो कृपानाथ, आप लोगों की भिक्षा भी हम लेंगे तो आप ऐसा अन्याय करोगे, वो भिक्षा मत देना भाई, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी हमारी भी, पाप लगता बड़ा भारी, पानी पीने के पाप लगे उस घर का, ऐसा बड़ा भारी पाप है। इसके समान तो कोई पाप नहीं है, सबसे बड़ा ब्रह्म हत्या का पाप बताया है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु पत्नी गमन और मदिरा पीना, दारू का बड़ा भारी दोष होता है। संतों ने यहाँ तक कहा है, ऋषिकेश की बात है, आपसे आप मरी ही गाय का मांस हिंदू खा लो पर मदिरा मत पीना, दारू पीना का दोष ज्यादा बताया। दारू पीने से हृदय के भीतर जो परमाणु है धर्म के विनष्ट हो जाते हैं, इस वास्ते बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मध्य पे तत्व चिंता कुछ समझ नहीं सकता। इस वास्ते मदिरा का भी घर मत लाओ, गांव गांव में मदिरा की दुकान हो गई है, बड़ा पतन हो रहा है, घर दुकान बड़ा प्रभाव है। आप राम स्नेह हो, सत्संग करने वाले हो, खड़ा पगा इसने वाले हो, कभी भी तम्बाकू अभी ये भी नहीं खाते थे, मदिरा अपने आदो बहुत दूर रहा, तो इसे बचना भाई, ऐसे आप बचाओ, नहीं तो बड़ा भाई पाप हो, बड़ा अनर्थ होगा, नष्ट हो जाएगा धर्म, नष्ट हो जाएगा शरीर, नष्ट हो जाएगा रोग हो जाएंगे कई तरह के, चाय पीना भी भसना है बहुत खराब चीज है, हृदय की आंतें खराब हो जाती है, दुकान दवाई नहीं लगती है। इस वास्ते इन व्यसनों से दूर रहो, कोई भी व्यसन न हो, अन्न जल शुद्ध अन्न ले लो, शुद्ध प्राण जल, खेती का अन्न आपका शुद्ध है जो शुद्ध जल भी हो, और कोई नहीं कोई नशा खाना है पड़ने की कोई चीज में शुरू मत करो। सुपारी का पाप नहीं लेगा अपने, सुपारी खाने में आदत खराब है, पराधीन हो जाओगे। अन्न और जल एक से काम चले तो एक से चलता नहीं, केवल अन्न तो पानी छोड़ दो, जब पानी से अन्न छोड़ दो मरिया छोड़ दो प्राण छूट जाएगी मर जाओ। अन्न और जल दो जरूर है, तीसरा कोई पड़चिड़ो आफत लगा ही मत, सदा याद रखो। तो अपना निर्मल शुद्ध जीवन बनाओ, निर्मल जैसे लोग तो लोग दोष हो नहीं सुधरे, ये बीड़ी सिगरेट तम्बाकू भांग धूम्रपान आदि करोगे बच्चों पे वो आदत आ जाएगी, खेल तमाशा है ताश रो पर इसमें समय बर्बाद मत, समय बड़ा कीमती है, भगवान में लगाओ। जो मैंने आरंभ में कहा था वो समय बर्बाद मत करो, भगवान का भजन करो, नशा है सब छोड़ो, नशा काट ली भी नशा, नशा किया सब नाश, नशा ना किया नरक में रहनी, नशा में आश नरकों पड़ोगी भाई, नशा मत करो, शुद्ध जीवन बताओ, निर्मल जीवन। सज्जनों मान का जन्म बड़ा दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ शरीर मिला है इसको नष्ट मत करो, भगवान के भजन में लगा दो, ऊंचा से ऊंचा शरीर है तो ऊंचे से ऊंचे काम में लगाओ, ऐसे समय बर्बाद मत करो। ठगी धोखेबाजी विश्वासघात चोरी आदि करना है पाप, बिल्कुल मत करना, शुद्ध हो जाओ निर्मल हो जाओ। खड़ा पे आते हो तो शुद्ध होने के लिए आते हो, यहाँ तीर्थ हो जाते हैं शुद्ध निर्मल हो जावे, पहले के पाप सब कट जाए, अगाड़ी नए पाप हो नहीं, जिससे कि अपना जीवन शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए। इस वास्ते सज्जनों सब पापों से बचो, अन्याय से बचो, अत्याचार से बचो, बुरे व्यसनों से बचो, दाय झगड़ों से बचो, आपस में खटपट मत करो, प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो। हरदम भगवान का नाम जपता है तो उसी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, सब तरह से उसको शुद्धि आ जाती है। इस वास्ते सज्जनों भगवान के भजन में लगे, हर से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, भगवान में लगे रहो। जितनी शुद्धि निर्मलता मनुष्य में हो सकती और जगह नहीं है। देवादि में सुख तो ज्यादा है पर पुण्य ऐसा नहीं है, इतनी पवित्रता नहीं है जैसे भगवान की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए कल्याण हो जाए, ऐसा मौका की मानव शरीर नहीं है। तो हरदम राम राम राम राम राम राम राम अद्भुत बना लो, क्योंकि सदनों है अपना भाई, राम राम राम राम राम हरदम भगवान का नाम ले रहा अपना, कितनी कितनी पवित्रता है, कितनी शुद्ध आ जाए, कितनी पवित्रता आ जाए। सत्य ही स्वभाव भगवान की तरफ मुख करते ही, सूर्य की तरफ मुख करते ही प्रकाश मिलेगा और पीठ तेरे ही अंधेरा आ जाएगा, सूर्य पीठ देती छाया आ जाएगी सामने, अंधेरे अंधेरा आ जाएगा। तो भगवान के विमुख होने से अंधेरा है, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि नशही, तो भगवान के सन्मुख हो जाए, कुरो जन्म को पाप नष्ट हो जाए, भगवान के नाम का जप करो। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आनु पाऊ, चारों ही वेदों में चारों ही जुगों में नाम का प्रभाव है, मैं कलयुग में विशेष बताऊ, कलयुग में नाम ही में ज्यादा। देखो व्यापारी लोग होते हैं ना, तो सस्ता अगर महंगा जाए तो नफा होता है, और लेने में तो सस्ता मिले और महंगा हो, तो भगवान के नाम लेने में तो उतना ही समय लगता है जितना कलयुग सतयुग में लगता था, जितना सतयुग में समय लगता था उतना ही समय आज लगता है खरीदने में, और बाजार बार है कलयुग का, उस नाम की महिमा कलयुग के अनुसार तो दाम बहुत बढ़ते हैं नाम के, पूंजी तो लगे उतने ही सतयुग लगती है, और भाव आज बिटेगा कलयुग का तो अभी मौका बहुत बढ़िया है, नाम रूपी धन कमाओ बहुत लाभ है। राम डड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए, दावा नहीं समझता जीते सो ले जाए, राम डड़ी सब तो ऐसा राम नाम है सर्जुआ है। तो कलयुग के समय में राम नाम की महिमा ज्यादा है, कली विशेष नहीं आन हो पाई, नहीं कली करम भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, नहीं कली करम भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, एक राम नाम है, इस राम नाम के लिए निहाल जाओ। संतों ने बड़ी कृपा करके और सब शास्त्रों का अनुवाद करके, पढ़ने की हद समझ है, समझने की हद ज्ञान, ज्ञान हरि हद हरि नाम है, यह उद्धार दूरान चारों वेद डटोर के अंत कहोगे राम तो सो रज पहले कहो इतने में कम, चारों बस झंडों को देख रहे भगवान का नाम लोगे तो पहले ही नाम शुरू करो इतने में सब काम हो जाएगा। तो भगवान के नाम में लगना है बहुत बढ़िया है, स्मरण स्वार्यंत्र अपने भी याद करो औरों को भी लगाओ, भगवान में गीता में संतों की वाणी में लोगों ने लगाओ जिनसे उसको लाभ हो जाए, हानि से बच जाए, किसी तरह से दूसरों को बचाने वाला है वो सब पुण्य करने वाला बड़ा भय काम करने वाला है। इस बात से सज्जो स्वयं लगो तो और लगेंगे, स्वयं नहीं लगो तो लगेंगे नहीं, झूठा उपदेश लगेगा नहीं, स्वयं आचरण करने का उस आचरण असर पड़ता है। तो भगवान के नाम का जप करो और करो, उपकार करो, सेवा करो, सदाचार दुराचार का त्याग करो, सदाचार पालन करो, अच्छी अच्छी बातें धारण करो। ये बातें मैं कहता हूँ कोई नई बातें नहीं है, पर ये याद आ जाए तो इसे नहीं हो जाती है, इस वास्ते अपना आचरण अपना जीवन महान शुद्ध पवित्र बन जाए, जिससे आपका दुनिया मात्र का बड़ा भला होगा। और अभी वर्तमान में भविष्य में चारों बात है, अपना और दूसरों का, अभी और भविष्य में चारों बातें कल्याण होगा, नहीं तो अभी भी खराब है फिर मंत्री भी खराब और अपना भी खराब है औरों का भी खराब, या भजने के में सत्संग में लग जाओ तो आपका कल्याण होगा, औरों का कल्याण होगा, और अभी भी होगा, भारी परिणाम में भी ठीक होगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में रह जाओ। माता बहनों सब याद रखो, भगवान ने याद रखो हरदम चलते फिरते उड़ते। और कृष्ण के घर पर कोई आ जाए तो अन्न दान देना, बड़े बनाया अन्न देना क्या बड़ा भारी मात्र है, कोई भूखा हो रोटी दे दो। अपने देश में यह चीज है, विदेशी तो आश्चर्य नहीं करते थे। अपने दौरे पर एक अंग्रेज आया था तो वहां पर बस अचानक भोजन कर लो, पैसा दो दे दो, नहीं जाओ दे दो, बड़ा भारी आश्चर्य किया। ऐसी बात तो हमारे देश में है ही नहीं, कोई आओ भोजन करो, अपने तो कोई आवश्यक आओ पर भोजन करो, मिलता ही मन वार रे कुछ लाए तो पूछे पस है, आओ तो भोजन करो साहब, आगे भोजन करो। तो ये बात अपने देश की है, तो माता बहनों चाहे कोई घर पर आवे तो खाली न जाए, आधी रोटी दो, एक रोटी दे दो, आधी रोटी दे दो, मैं खाली जाएगा तो पुण्य तो दे जाएगा, पाप पाप तो दे जाएगा, पुण्य ले जाएगा। अतिथि से भगनाश गृहत प्रतिबिंब तो सतस्में दुष्कर्म दत्ता पुण्य माता आएगा क्षति। इस वास देव जो रोटी दे आदत विस्तार करो, आओ भी बैठो, चलता फिरता कोई भी आ जाए, कोई अपनी गाय बछड़ी खोलने के लिए दिखला दिखला आ गया, अकेला कुछ पास में है नहीं, क्या करे, तो भोजन की बात हो रात बाहर रख दो, भाई बाहर बैठ गए भाई भोजन कर लो। तो अन्न जो देना है ये बड़े भाई पुण्य है, अन्नदानम महादानम विद्यादान तो महादान है, अन्न ही प्राण नाम प्राण, अन्न देना है वो प्राण दान देना है। इस वास्ते भूखों को अन्न देना चाहिए, गृहस्थ का खास धर्म है, गृहस्थ का खास धर्म है अतिथि सत्कार, क्योंकि ब्रह्मचारी कहाँ से लावे, साधु संन्यासी कहाँ से लावे, बाणभस्त कहाँ से लावे, गृहस्थ है एक पालन करने वाला, सबका माँ बाप गृहस्थ है। साधु भी जन्मते हैं तो गृहस्थों के घर जन्मते हैं, साधुओं में जन्मता है कोई तो साधु होते हैं गृहस्थों से होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं गृहस्थों से होते हैं, वानप्रस्थ होते हैं गृहस्थों से होते हैं, गृहस्थ भी गृहस्थों से होते हैं। तो गृहस्थ सबका माँ बाप है, सबका माता पिता गृहस्थ है, गृहस्थ से पैदा होते हैं सभी, तो गृहस्थों का चाहिए अन्न देवे, कोई आवे भूल कर अन्न देव, तो आपका ये धर्म है खास गृहस्थ का, घर पर कोई आ जा भोजन करा दो, जल खा दो, बैसाख आदि महीना पाऊ लगा दो, भोजन का सदा दे दो, कोई आओ भोजन कर दो भाई, बड़ा भाई दान है। ऐसे गाय आदि की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, छोटे बड़े जितने जंतु है उन जीवों की, घर में चींटी चिड़ी कमेरी उन्दर घर ही में घर केता आया जो सो आदि बासो दिग्दर्श देता, चू आ रहे थे उंदरा है कीड़िया है वे भी घर के सदस्य है, आप घर कहते हो उनका भी घर है, चिड़ियों का घर होता है वे अपने लड़ती है, आपके घर में कितना ही घर है दूसरों का, तो वे भी घर के मालिक है, वे भी घर के सदस्य है, उनका निकालो को नाश नहीं करो, किसी को मारो मत, जंतु मत मारो, कीड़े भी मत मारो, जू लेख आदमी मत मारो, बिच्छू सांप भी मारो मत, मारने का आपको क्या अधिकार है, दूर छोड़ो, आप आज मारने वाले हो तो कदे वे भी समर्थ आपको मारेंगे, फायदे का निकलेगा, दुख पाओगे दोनों ही। इस वास्ते किसी जंतु का नाश नहीं करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, हित करना, ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत रहता, तो परहित श्रेष्ठ धर्म नहीं भाई, पर अधिमाई। और अब कोई बात पूछो आप लोग, दस का समय हो गया, कोई बात हो मेरे बातों में कोई फूल रहेगी वो पूछो, और शंका हो तो पूछो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 13 मार्च 1998 को रात्रि लगभग 9 बजे से रामधाम खेड़ापा जोधपुर में हुआ। राम।